Наш эфір працягвае вольная студыя. 1996 году існуе ў Іркутску беларускае таварыства імя Яна Чэрскага. Чым займаюцца нашчадкі сасланых у Сыбір беларускіх паўстанцаў і чаго чакаюць ад нядаўна прынятага ў Беларусі закона аб беларускай дыяспары? Госцем Міхася Скоблы, заснавальнік таварыства Алег Рудакоў. Олег, я рады вас повітаць на бацькаўшчыне, повітаць у перадачы «Вольная студыя». Добрый день, я так само вельмі рады тут знаходзіцца. Олег, аднойчы гостем «Вольной студыі» быў старшыня беларускага таварыства «Каралявец» у Калининградской области Ігор Шахович. І мне спадабаўся ягоны адказ на пытанне, колькі ж беларусаў жыве ў гэтым расейскім анклаве. Адказ быў такі: 60 тысячаў, але пакуль не ўсе прызналіся. А колькі ў вас прызналіся? Справа гэта вельмі складаная, асабліва ўлічваючы характар беларускі, бо беларусы гэта хатні кансерватызм. То есть беларусы, калі ў сябе там на кухні, у сваёй кватэры, яны памятаюць, што яны беларусы, але калі яны выходзяць кудысьці ў знешняе кола, то яны лепш гэта нават і не ўзгадваюць. Афіцыйна, згодна з звестак перапісу, то ў Іркутскім рэгіёне, у Іркутскай вобласці пражывае 50 тысяч беларусаў. Але на сённяшні дзень мае асабістыя нагляды, скажам так, і мае асабістыя знаёмства падсвечваюць, што амаль кожны трэці жыхар у Іркутскай вобласці мае беларускія карані. А некаторыя гэта трошкі падзабыліся, бо ў нас жа асноўная маса беларусаў перасялілася ў Сталыпінскую рэформу. Згодна архівных дадзеных, 300 тысяч беларусаў перасяліліся па Сталыпінскай рэформе з 1902 па 1912 гады. Куды яны дзеліся? Нікуды не дзеліся, больш таго, сем'і былі вялікія, між сабой там жаніліся, гэтак далей. То есть усё роўна ўзнікалі там, скажам так, разрасталіся сем'і. Рады цэлыя ёсць у нас там вялікія. То бок сітуацыя падобная і на ту, якая ў Калінінградскай вобласці. Не ўсе прызналіся. Безумоўна. Алег, ведаю, што вы там у Іркутску традыцыйна і ахвотна святкуеце, напрыклад, купалле. А якой яшчэ беларускай дзейнасцю вы там займаецеся? Ну, увогуле, як толькі стварылася наша супольнасць у траўні 1996 года, мы перад сабой паставілі асноўную мэту. Гэта адраджэнне беларускай традыцыйнай культуры, мовы і гісторыі. І вось зараз у нас ўжо ёсць розныя клубы, у нас узніклі розныя секцыі, студыі і гэтак далей. У нас у Іркутскай вобласці на сённяшні дзень, акрамя Іркутска, у Іркутску існуе два грамадскіх аб'яднання. Гэта Іркутскае таварыства беларускай культуры і маладзёвы клуб Крывічы, самастойнае аб'яднанне беларускае. Маладзёвы клуб Крывічы займаецца больш вузкім накірункам. Гэта мы ездзім па беларускіх вёсках, якія былі заснаваны яшчэ ў сталыпінскі час. Такіх вёсак у Іркутскай вобласці вельмі шмат. Мы там шукаем старажыл. Як я кажу, чым менш адукацыі мае чалавек, тым мне ён больш каштоўны, таму што калі ён мае адукацыю 3 класы, значыць ён выхоўваўся ў сям'і, значыць ён размаўляе на трасянкі як мінімум, а то можа яшчэ захаваў больш беларускіх слоў, ведае беларускія песні, і такіх вёсак вельмі шмат. І от мы ездзім у гэтыя вёскі, збіраем этнаграфічныя звесткі, збіраем фальклор, збіраем танцы, нават запісваем бытавыя танцы. Мы спяваем, у нас ёсць гурт аўтэнтычнага спеву Крывічы, мы спяваем на розных мерапрыемствах, святах, ну і гэтак далей. То есть у нас вельмі ж разнастайная праца. Нават з таго, што вы расказалі, відно, што вы не сядзіце там склаўшы рукі. Мы тут у Беларусі, на жаль, ведаем, што беларуская дзяржава, прытавання беларусаў свету, бацькаўшына, ну, фактычна ніяк не падтрымлівае. Ці падтрымліваеце вы, беларусы Іркутскай вобласці, некую падтрымку ад расейскай дзяржавы? На губернатарскім узроўні, ці, можа быць, на федэральным, я не ведаю. Ну, так, ёсць пэўныя магчымасці. Напрыклад, у 2013 годзе Іркутскае таварыства беларускай культуры атрымала грант ад губернскага схода на ўзроўні нашага абласным, так? Мы стараемся пісаць нейкія праграмы і іншым разам атрымліваем некае фінансаванне. З боку дзяржавы Рэспублікі Беларусь мы ні адной капейкі ніколі не атрымалі, нават строі мы шыем самі, і раней калісьці мы там пісалі лісты ў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, што дашліце нам строі на беларускую дыяспору Іркутска, пісалі некалькі гадоў запар. Цяпер мы нават і не жадаем атрымліваць ніякія строі, таму што насамрэч мы робім, у нас ёсць майстры, якія робяць, у нас нават больш таго, я вам жадаю сказаць, што у нас ёсць людзі, якія замаўляюць з другіх сібірскіх гарадоў, прыязджаюць к нам у Іркутск менавіта для таго, каб нашы майстры пашылі беларускія кашулі. Нават у нас быў такі прыклад, што знакаміты спявак Змітер Ватюшкевіч, калі прыехаў да нас з канцэртам, натхніўся нашымі строямі і замовіў нашай майстрыцы сабе беларускую кашулю. Так што, калі вы бачыце Змітера Ватюшкевіча ў беларускай кашулі, то гэта, мабыць, наша. Гэта Іркутская, адразу пазнаеш. Я вось ведаю, што у вас там у Іркутску ёсць памяшканне, беларуская хата. На якіх умовах яна вам прадастаўленая? У Іркутску ёсць нават два асобных памяшкання. Адно памяшканне прадастаўлена гарадской адміністрацыі, гэта адзін кабінет, ён прадастаўлены прадстаўлены для рэгіянальнага грамадскага аб'яднання Іркутскае таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага. Яно нам прадастаўлена на безвазмезнай аснове, то есть яны там не плацяць ніякай арэнды. Больш таго, там нават далі адзін кампутар і магчымасць выхаду ў інтэрнэт, вось, то есть бясплатнага. Мы яшчэ маем маладзёвы клуб Крывіч, у нас месціцца ў майстэрні, музеі майстэрні Беларуская хата. Ну, гэта мой праект, я аплачваю сам там арэнду, то есть мы нікому не падначалены, затое нам вальней там жывецца, мы там робім што жадаем. Вось вы сказалі, што ніякай падтрымкі ад беларускай дзяржавы вы не цягам доўгіх гадоў не атрымлівалі. Нядаўна быў нарэшце прыняты закон аб беларусах замежжа. Цяпер вы некай падтрымкі дзяржаўнай чакаеце вось у межах дзейнасці гэтага закона? Ці вы ўжо махнулі рукой на падтрымку метраполіі сваёй? Не, ну, безумоўна, махаць рукой, я думаю, гэта не варта. Больш таго, трэба дамагацца ўсё ж такі. Таму што перш за ўсё і самае галоўнае, дзе б беларусы не жылі, у адрывы ад метраполіі мы не павінны знаходзіцца. Усё роўна павінны быць нейкія стасункі, павінны быць нейкае ўзаемадзеянне, і спадзявацца заўжды на нешта трэба. І калі гэты закон, ну, я яго чытаў, гэты закон, але пакуль што там у гэтым законе я толькі вычытаў нейкія агульныя дэкларатыўныя такія артыкулы. То есть гэты закон павінен падтрымацца нейкімі ўжо канкрэтнымі праграмамі. І гэтыя праграмы павінны ўжо мець нейкае канкрэтнае фінансаванне. Ці будзе гэта далей распрацоўвацца ці не, я пакуль што не ведаю. Я толькі ведаю, што ў верасні збіраецца кансультатыўны савет, які зараз існуе пры Міністэрстве замежных справ Рэспублікі Беларусь. І гэта кансультатыўны савет па справах беларускай дыяспары. Вось гэты кансультатыўны савет, мабыць, павінен, на мой погляд, усё ж такі удакладніць у нашых прадстаўнікоў нашага ўрада, што гэты закон будзе несці, то есть якое будзе яго насычэнне, то есть чым гэты закон будзе пацверджвацца. Просто так дэкларацыя, ну, што тады толку з яго? Алег, вось у блізкім замежжы, я маю на ўвазе такія краіны, як Літва, Латвія, Польшча, беларусы, на жаль, падзяліліся. Ёсць некія пралукашэнкаўскія суполкі, ну, а ёсць тыя, каторыя нелаяльныя да рэжыму. Як з гэтым вось у далёкім Іркутску? У далёкім Іркутску, дзякуючы таму, што вы вельмі далёкія, відаць, палітычныя моманты мы не абмяркоўваем увогуле. Безумоўна, ёсць людзі розныя, розных палітычных поглядаў, і да нас яны прыходзяць, іншым разам яны выказваюць нейкія свае пазіцыі па тым ці іншым пытанням, але мы адразу на ўсіх нашых мерапрыемствах прынцыпова гэтых людзей стрымліваем і кажам, што мы палітыкай не займаемся. То есть мы не збіраемся рабіць нейкія там палітычныя акцыі ці за, ці супраць нейкіх дзеянняў, і ўвогуле стараемся ад гэтага адмяжоўвацца, бо на сённяшні дзень гэта безумоўна людзей раз'ядноўвае. Але вы культурна-асветніцкай працай займаецеся пад бел-чырвона-белым сцягам. На Беларусі гэта было падназначна кваліфікавана як апазіцыйная арганізацыя. Ну, мы ж не на Беларусі, мы ж грамадзяне Расіі, і на сённяшні дзень пакуль што ў всякім разе на тэрыторыі Расіі гэты сцяг ніякай не мае палітычнай нейкай там афарбоўкі, ён не забаронены, і мы лічым гэты сцяг бел-чырвона-белы гістарычным нашым сцягам, пад якім наша было і Полацкае княства калісьці, і продкі нашы ваявалі пад Грунвальдам. І таму мы ганарымся гэтым сцягам. Больш таго, і ў нас прысутнічае на нашай эмблеме і пагоні. Калісьці хтось нам таксама кпіў, казаў, чаму у вас на эмблеме пагоня? Гэта ж там нешта апазіцыйнае. Я заўжды даводзіў, што мы ніякая не апазіцыйная, але ў той час мы шануем нашу гісторыю. Калі ведаць нашу гісторыю, то безумоўна ты становішся больш патрыятычным чалавекам. І таму не шанаваць пагоню альбо бел-чырвона-белы сцяг нельга. Гэта натуральна проста. Гэта гісторыя нашага народа. Таму чаму мы павінны ад гэтага адмаўляцца? Алег, мы тут у Беларусі з вялікай трывогай бачым, як зусім недалёка ад нашых межаў ва ўкраіне ідзе поўнамаштабная вайна. І мне прыкладам незразумела, чаму расейцы ў сваёй бальшыні падтрымліваюць то анексію Крыму, то агрэсію ў Данецкай і Луганскай абласцях. Як вам гэта бачыцца з расейскай глыбінкі? Не так все адназначна, асабліва ў Сібіры. Шмат хто ў Сібіры, і сярод маіх сяброў, і сярод інтэлігенцыі, і сярод адукаваных людзей разумее, што вось тое, што адбываецца на Украіне, гэта вельмі небяспечная справа. Перш за ўсё тым, што ўвогуле ідэі сепаратызма, яны лунаюць заўжды. У той ж самай Сібіры гэта ідэя сепаратызма, яна была, яна ёсць, і нават ёсць цэлыя выданні, нават газеты ёсць, якія гэтую ідэю тынам падтрымліваюць. А ў всякім разе ёсць такія людзі, якія кажуць, што Сібір павінна аддзяліцца эканамічна ад Масквы, таму што шмат чаго здабываецца, напрыклад, у нашай той ж самай Іркутскай вобласці, напрыклад, тыя ж самыя алмазы нас здабываюцца, лес, мы маем па вытворчасці лесу другое месца ў Расіі, золата здабываецца, лін золата, знакамітыя такія прамысловасці, два алюмініевых завода буйных, брацкі алюмініевы завод, Іркутскі алюмініевы завод. І ўсё гэта багацце, яно прамыком ідзе ў Маскву, таму што ўсё гэта належыць маскоўскім нейкім алігархам. І мы жывем у Іркутскай вобласці датацыйным бюджэтам, і гэта нас вельмі хвалюе, безумоўна. Але ў нас ёсць такія людзі, якія кажуць, што, ну, чакайце, калі мы станоўча ставімся да сепаратызму ў Украіне, то чаму тады не становча ставіцца да сепаратызму ў Сібіры? Усе нашы суайчыннікі, хто ведаў пра актыўную дзейнасць іркуцкага беларускага таварыства, з вялікім шкадаваннем даведаліся, што вы ўжо ім не кіруеце. Калі коротка, ну чаму так сталася? Па-першае, самае галоўнае, як у сям'і, калі дзіця, якое нарадзілася, ўжо мае 17 год, яно павінна сыходзіць з сям'і, яно павінна зажыць самастойным сваім жыццём. Я кіраваў іркуцкім таварыствам беларускай культуры якраз 17 год і вырашыў, што прыйшоў час, вырасла цэлае пакаленне людзей, якія таксама з'яўляюцца апантанамі, патрыятычнымі, беларусамі, якія гатовыя працаваць на карысць беларускай справы ў нас, у нашым рэгіёне, але ім трэба даць больш свабоды, больш волі, даць больш магчымасцяў. Таму я год назад сышоў з пасады старшыні. А вы ўпэўнены ў гэтых вашых пераемніках, што яны пойдуць тым шляхам, тым кірункам, які быў зададзены вамі? Я на 90% ў гэтым упэўнены, і ўвогуле тады навошта ж я 17 год нешта рабіў. Ну і больш таго, я сам такі дэмакратычны чалавек, і я лічу, што доўгі час адзін чалавек кіраваць супольнасцю не можа. У той жа час ёсць зноўжа ж маладзёвы клуб Крывічы, дзе я вырашыў больш актыўна сябе праявіць у больш вузкіх накірунках. І перад апошнім пытаннем мне хочацца прыгадаць сібірскія абразкі Максіма Гарэцкага. Цытую: «Рана раненька пад'ехалі мы да Байкалу, раней перавозілі цягнік на ледаколе ажно 21 вагон за раз. Байкал не даследаваны, ёсць глыбіня больш вярсты. Шапка з нэрпы каштуе ў Іркутску 3 рублі 50 капеек». Канец цытаты. Гэтыя запісы зроблены амаль 100 гадоў таму. Вы ў сацсетках заўсёды гасцінна запрашаеце суайчыннікаў на Байкал. Ці шмат даязджае? Ёсць такія, якія самі даязджаюць, і ўвогуле, ну, штогод хтосьці прыязджае. То есть у нас і мы ладзім сустрэчы. Лёс так склаўся, не я сам вырашаў, куды мне ехаць. Я закончыў вайсковую вучэльню, і мяне туды размеркавалі. Але я ўсё ж такі ўдзячны лёсу, што менавіта я патрапіў з усіх сібірскіх гарадоў менавіта ў Іркутск, таму што прыгажосць Байкала, прыгажосць тых гор, якія каля Байкала, гэта сапраўды натхняе. І я з задавальненнем стараюся падзяліцца з імі сваімі суродзічамі, з беларусамі гэтым натхненнем. Таму прыязджайце на Байкал, гэта вельмі прыгожа. А мы вам пакажам усю прыгажосць нашага возера і нашых гор. Вольнай студыі Міхаль Скобла гутарыў з заснавальнікам іркуцкага беларускага таварыства імя Яна Чэрскага Алегам Рудаковым.